Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 135'ten başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 135. ayeti kerimesinde buyuruyor ki: Ey iman edenler! Kûnû kavvâmîne bil kıst. Adaleti titizlikle ayakta tutunuz. Adil olunuz. Adaletli olunuz. İnsanlara karşı, topluma karşı, herkese karşı adil davranınız. Adaletli davranmayı sürdürünüz. Şühedâ elillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyn vel akrabîn. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın zararına bile olsa adaleti ayakta tutun. Adil davranın, adil olun. Evet, Rabbimiz adaletli davranılması gerektiğini bize bildiriyor. Ey iman edenler! Nerede olursanız olun, hangi şartlar altında olursanız olun, kim olursa olsun adil olun. Sözünüz adil olsun, hükmünüz adil olsun, her konuda adil davranın ve adaleti ayakta tutun. Belki bu kendinizin zararına da olabilir. Ana babanızın veya yakın akrabanızın zararına dahi olabilir. Siz yine de adaleti ayakta tutmaya gayret edin. İn yekun galiyen ev fakiran fallahu evla bihima. Allah için şahitlik yapanlardan olun. Allah'ın rızasını kazanmak için şahitlik yapanlardan olun. Şahitlik yaptığınız kimseler zengin de olsa, fakir de olsa adaletten ayrılmayın. Evet, adil davranın, adaletli davranın, adaletten asla ayrılmayın. Siz zengin dahi olsa, karşıdaki muhatap fakir dahi olsa, adalet neyse, doğruluk neyse, dürüstlük neyse onu yapın. Şahitliğinizi tam yapın. Bu bizdendir, o bizden değildir. Irk olarak bu bizim dışımızdandır. Bu bizim cemaattendir, bu falandandır, bu falandandır demek suretiyle adaletten asla ayrılmayın. Bu fakirdir, bu zengindir, belki buna işim düşer demek suretiyle adaletsizlik yapmayın. Adaletten asla ayrılmayın. Allah'ın hakkı onların her birinin hakkının önüne geçer. Evet, fallahu evlâ bihime. Allah'ın hakkı neyse, doğru neyse, dürüstlük neyse, adil davranma neyse onu mutlaka yapın ve gerçekleştirin. Onun dışında bu zengindir, bu amcamdır, bu dayımdır, bu akrabamdır, bu bizim ırktandır, bu bizim cemaattendir demek suretiyle onları destekleyip öbürlerine köstek olacak duruma geçmeyeyim. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا. Hislerinize uyup, arzu ve hevesinize uyup adaletten şaşmayın. Canım böyle istiyor. Bu kardeşi gözüm tuttu. Bu bizdendir, bu şuradandır, bu böyledir, bu şöyledir demek suretiyle hislerinize ve arzu ve hevesinize uymak suretiyle adaletten şaşmayın. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِزُوا فَاِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Şahitliği veya hüküm verme konusunda hakimlik makamına gelmiş iseniz, hakemlik makamına gelmiş iseniz, o konuda şahitlik yapacak iseniz, bu konuda siz şahitliğinizi veya hükmünüzü eğer büyer veya şahitlikten kaçınırsanız, iyi biliniz ki Allah tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Evet, Allah'ın haberi var hepsinden. Allah haberdardır hepsinden. Dolayısıyla siz de şahitliği veya hükmü eğip büyümeyin. Allah zaten hepsini görüp bilip durmaktadır. Ya eyyühellezine amenu. Evet. 136. ayet. Nisa suremizin 136. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi. Evet. Rabbimiz okuduğumuz Nisa suresinin 136. ayeti kerimesinde de buyurur ki: Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine, peygamberin getirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. İman ettik demekle iş bitmiş olmuyor. İman ettik demekle iş bitmiş sayılmaz. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, nüfus kağıdımızda Müslüman yazıyor diyenler, dikkat edin, imanımızı tazeleyin, imanımızı sağlama alın. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min qabl. Evet, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önceki indirdiği kitaplara da iman edin. Müslümanım demekle iş bitmiyor. Müminim demekle iş bitmiyor. İmanınız her an bu şeylere dair imanınız sağlam olsun. Allah'a iman etmek ne demek? Allah'ın gönderdiği kitaba iman etmek ne demek? Peygamber'e iman etmek ne demek? Bunu iyi bilin. İnandım, iman ettim. Ne demek bu? Nesine inandın? Geldiğine mi inandın? Peygamber olduğuna mı inandın? Böyle bir kitabın Allah tarafından indiğine mi inandın? Evet, indiğine inandım. Böyle bir peygamber gönderilene inandım. Kafi değil ki. Allah'ın gönderdiğine inanıvermek kafi değil. Gönderilen o kitaba göre yaşamak, gönderilen o peygambere benzemek ve o peygambere göre yaşamak mühim olan bu. İnanmak bu. İmanı tazelemek bu. Allah'a inanmak, peygamberine inanmak, kitaba inanmak budur. İşte bu gerçeği böylece bilin. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler. Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'ı kendisini kitabında tanıttığı gibi tanıyın. Allah'ın gönderdiği peygamberleri hayatınızda örnek şahsiyetler olarak kabul edin. Örnek şahsiyet olarak kabul ettiğiniz o peygamberlere uyun. Evet. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. Peygamberine indirdiği kitaba uyun. Peygambere indirilen kitaba tabi olun. Peygambere indirilen bu son kitaba, Kur'an'a tabi olun. Ne demek ona tabi olmak? Ne demek ona uymak? Başındaki Fatiha suresinden başlayarak Minel Cinneti ve Nas 114 sure içerisindeki her bir hükmün eğer yapılmaması gerekiyorsa yapılmaması, yapılması emrediliyorsa yapılması şeklindeki uygulamaya iman diyoruz, amel diyoruz. Ben kitabın Allah'tan geldiğine inandım. Evet, kafi mi? Hayır. Kitaba göre yaşaman gerekiyor. Kitaba göre hayatını tanzim etmen gerekiyor. Gönderilen peygambere uyman gerekiyor. Futbolculara uyarım, sanatçılara uyarım, onlara benzemeye çalışırım. Olmaz. Allah'ın gönderdiği peygambere uyacaksın. Allah'ın gönderdiği peygambere uymaya çalışacaksın. Öyleyse iman ettim demekle iş bitmiyor. Allah'a iman, peygamberine iman, gönderdiği kitaba iman, önceki kitaplara da iman edilmesi gerekiyor. Yani Allah'ın istediği gibi Müslüman olunmalı. Allah'ın gönderdiği peygambere benzemek ve onun gibi olmak için Müslümanlığımızın modelini kitap ve peygamber tespit etmeli. Kitap ve peygamberin tespit ettiği modele göre hayatımız ayarlanmalıdır. İşte böylece Rabbimiz bize bu okuduğumuz Nisa suremizin 136. ayet-i kerimesinde de bir değişimden bahsediyor. İman ettik demekle, babamız atamız Müslüman demekle iş bitmiyor. Gelin imanımızı tazeleyin. Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi gönderilen kitaba uyarak hayatımızı Allah'a göre yaşamaya çalışın. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini ahiret gününü inkar ederse gerçekten şiddetli ve derin bir sapıklığa düşmüştür. Evet, bugün insanlar böyle. Allah'a inandığını söylüyor, inandığı Allah'ın emrinin dışında yaşıyor. Peygamberi kabul ettiğini söylüyor, peygambere inandığını söylüyor, peygambere benzeyen hiçbir hali, davranışı yok. Sofrasında peygamber yok, mutfağında peygamber yok, evinde, odasında peygamber yok, çocuklarının terbiyesinde peygamber yok, düğününde peygamber yok, nikahında, nişanında peygamber yok. Peygamber hiçbir yerde gözükmüyor ama ben peygambere inanırım diyor. Nasıl oluyor bu? İşte Allah bu tip kimseleri de diyor ki, evet, siz Allah'a ve Resulüne iman edin, kitaba iman edin, senden önceki gönderilen kitaplara da iman edin diyor. Değilse وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Sen Allah'a, ahiret gününe, kitaba ve meleklere inanmadığından dolayı, onları inkar ettiğinden dolayı sen gerçekten Müslümanlığın dışına çıkmışsın demektir diyor. Evet, bugün toplumda Müslümanız diyenler, bugün toplumda benim de babam müftiydi, benim de dedem hocaydı, ben de şöyleydim, böyleydim diyenler, kendisini Müslüman göstermeye çalışanlar, Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesini gözden geçirmeliler. Gerçekten Müslüman mı, değil mi? İmanının tazelenmeye, imanının yenilenmeye ihtiyacı var mı, yok mu? Bakmalılar. İşte Allah öyle diyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Müslüman olduğunu dilleriyle beyan edenler, ortaya koyanlar, aminu billahi ve rasulihi, Allah'a ve elçisine iman edin. Vel kitabillezi, Allah'ın gönderdiği kitaba iman edin ki, nezzele ala rasulihi, onu peygamberine, elçisine indirmiştir. Vel kitabillezi enzele min qabl, sadece indirilen bu son kitap değil, bundan önce de kitaplar indirilmiştir, ona da iman et. Eğer böyle bir hayat tanzim etmez isem, Allah ve peygamberinin istediği gibi yaşamaz isen, dilinle Müslüman olduğunu söyler fakat hayatın Müslümanca olmaz ise, işte ayeti kerimenin ikinci bölümü. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Gerçekten derin ve şiddetli bir sapıklığa düşmüştür bu kimseler. Hem iman ettim diyor, hem de hayatında Müslümanca görüntü yok. Hem Allah'a, peygambere inanırım diyor, hem de hayatında Allah ve peygamberin hiçbir şekilde izi gözükmüyor. 137. ayeti kerime. İnnellezine amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümme ezdadu küfran lem yekunillahu liyagfira lehum ve la liyehdiyehum sebila. İman edip, iman ettiğini ortaya koyup sonra Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden ve tekrar iman edip yeniden aynı gerçekleri inkar eden ve sonra inkarlarını artıranlara gelince, her an dinden çıkıyor, her an dine giriyor, her an Müslüman olduğunu söylüyor, her an kafir oluyor. Var mı böyle kimseler? Var. Televizyon ekranlarında var, gazete köşelerinde var, değişik yerlerde var böyle kimseler. Bakıyorsun Müslümanca konuşuyor, bakıyorsun Müslüman gibi hareket ve tavırlar ortaya koymaya çalışıyor ama söylediklerinin bir kısmına da bakıyorsun din dairesinden dışarıya çıkmış, kafir olmuş, gavur olmuş. İşte Allah bu tip kimselerden bahsediyor. Nisa suresinin bu 137. ayet-i kerimesinde. İnnellezine amenu, önce iman ederler, sümme keferu, sonra Allah'tan gelen gerçekleri inkar ederek gavurluk yaparlar, kafir olurlar. Sonra tekrar iman ettiklerini ortaya koymak üzere, sümme amenu, tekrar iman ettik derler, Müslümanız derler, bizim o sözümüze aldanmayın, bakmayın derler, sümme keferu, tekrar küfre düşüverirler. Sümme ezdadu küfran, sonra tekrar da yine küfre, yine imansızlığa dönüverirler. Yani Allah'tan gelen gerçekleri yine inkar ediverirler. Ve sonra inkarlarını da artırırlar. Olmaz böyle şey. 21. asra geçmişiz. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Çağ atlamışız. Bunların hepsi geçmişteki olan şeylerdir. Orta çağ zihniyetidir demek suretiyle İslami olan her şeyi kötülemeye çalışırlar. Allah'ı, peygamberi, Müslümanları isyan bayrağı kaldırmak suretiyle kötülerler. Allah'ın şeairi dediğimiz İslam'ın umdelerine, kaidelerine, prensiplerine, kurallarına inkar bayrağını takmak suretiyle, bu devirde bunlar olmaz, bunların modası geçti, devri geçti demek suretiyle inkarlarını da artırırlar. Sümmezdâdû küfran, evet, gavurluklarını artırırlar bunlar. Evet, böyle kimselere Rabbimiz buyuruyor ki, لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا Allah onları bağışlamayacak, hiçbir şekilde de doğru yoluna eriştirmeyecektir. Allah'ın bağışlaması mümkün değildir. Çünkü bunlar gavurlukta zirvede, çünkü bunlar kafirlikte en önde gidiyorlar. Müslüman olduğunu söylüyor, tekrar gavurluk yapıyor. Tekrar Müslüman olduğunu söylüyor, tekrar gavurluk yapıyor. Ve gavurluğunu da makamı koltuğu sağlama almak için artırmaya çalışıyor. İşte böyle kimseleri Allah ne onları affedecek, bağışlayacak, ne de onları doğru yoluna eriştirmeyecektir. 138. ayet. Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elima. Bu tip iki yüzlü görüntü sergileyenlere, bu tip münafıklara müjdeyle haber ver ki onlara pek acıklı bir azap vardır ve hazırlanmıştır. Evet, bunlara haber verilmesi gerekir. Bunlara acıklı bir azabın hazırlandığı kendilerine bildirilmesi gerekir. Ellezine yettekizunel kafirine evliyâe min dunil mu'minin. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyurur ki, Nisa suresi 139, o münafıklar ki, اَلَّذِينَ يَتَّقِزُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ O iki yüzlü olanlar ki, ikiden fazla yüzü olanlar ki, müminleri bırakıp Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost ediniyorlar. Evet, o münafıklar böyle yapıyorlar. Kafirlerle birlikte oluyor. Onları dost ediyorlar. Yüceliği ve gücü onlarda mı arıyorlar? Evet. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti, şerefi, gücü, kuvveti onlarda mı arıyorlar? Kafirlerde güç, kuvvet yoktur. Kafirlerde hiçbir şey yoktur. İmanı olmayanın gücü de olmaz, kuvveti de olmaz, izzeti de olmaz, şerefi de olmaz. فَاِنَّ الْعِزَّةَ Lillahi cemia. Tüm izzet, tüm güç, tüm kuvvet, şeref sadece Allah'ındır. Sen Allah'tan yana olursan şereflisin. Allah'la birlikte olursan, Allah'ın düzenine göre hayatını tanzim edersen, ayarını Allah'tan ve peygamberden alırsan güçlü sensin, kuvvetli sensin, yücelik sadece sana aittir. Evet, Rabbimiz böylece münafıkların da kafirlerle birlikte hareket ettiklerini ve yüceliği, büyüklüğü, ululuğu onlarda aradıklarını da bize böylece bildirmiş oluyor. Çağlar üstü kitabım, çağlar üstü insanlara duyurusu ve bildirisi. Evet, psikolojik ve ruh yapısı yönünden insanların, münafıkların nasıl kafirlerle birlikte olduklarını da bize böylece Rabbimiz açıklayıveriyor ve duyuruveriyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَحُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Nisa suresinin 140. ayeti. Rabbimiz buyurur ki, Allah bu kitap içerisinde size buyurmuştur ki, Allah bu kitapta size indirmiştir ki, bu kitap içerisindeki indirdiği hükümlerden biri de şudur ki, evet, indirilen hükümlerden biri, Nisa suresi 140, Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini, onların hafife alındığını duyarsanız, evet, olur ya televizyon ekranında veya radyoda veya bir sohbette, bir toplantıda, bir konferansta veya evde, nikahta, nişanda, şerbette bir yerde olur ya, insanlar Allah'ın mesajını alaya alırlar. Onu inkar ederler. Sen de orada bulunmuş olabilirsin. Ne yapacaksın? İşte Nisa suresi 140. ayet buna cevap veriyor. Ne yapacağınızı bildiriyor. Allah bu kitapta indirmiştir ki, bu kitapta göndermiştir ki, size buyurmuştur ki, ne zaman Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız, başka şeyler konuşmaya başlayıncaya kadar bunu yapanların yanından ayrılmalısınız. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla birlikte oturmayın. Onlarla birlikte olmayın. Hatta يَحُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Başka bir konuya girinceye kadar. Sen Müslümansın, tavrını ortaya koymak mecburiyetindesin, onların seslerini kesmek mecburiyetindesin, kesemez isen, kesemeyecek isen, Onlarla birlikte oturma, oradan ayrıl. İnneküm izen misluhum. Eğer sen oradan ayrılmaz isen, onların yanından ayrılmaz isen sen de onlar gibi olursun. Yani kafir olursun. Yani İslam'la alay eden biri olursun sen de. Dolayısıyla sen de küfre düşmüş olursun. Dikkat et, böyle bir durumda elinle dilinle onlara engel olamayacak isen, onlara mani olamayacak isen gel vazgeç bu işten, uzak dur bu işten. İnne Allahe cami'ul münafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a. Allah tüm bu münafıkları ve kafirleri hep birlikte cehennemde toplayacaktır. Evet. Allah kafirleri ve münafıkları cehenneminde toplayacaktır. Ellezine yeterabbesune bikum. 141. ayet, Nisa suresi 141. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Müslümanları devamlı kontrol ederler, devamlı gözetlerler. Fe in kâne leküm fethum minallâhi. Eğer Allah'tan size bir zafer nasip olursa, eğer Allah'tan size bir imkan, bir fetih, bir zafer nasip olursa, Allah size böyle bir şey nasip ederse, hemen kâlu derler ki, elem nekün me'aküm, biz de sizinle beraber değil miydik? Biz de Müslüman değil miyiz? Biz de camiye gitmiyor muyuz? Biz de beraber değil miyiz derler. Münafık olanlar size bir iyilik dokunduğu zaman, bir zaferle siz karşı karşıya kaldığınız zaman hemen devreye girerek o fetihten, o zaferden nasiplerini almak için elem nekün mâküm, biz de sizinle birlikte değil miydik? Derler. Ve in kâne lil kâfirîne nasîbun kâlû elem nestahfiz aleyküm ve nemne'aküm minel mu'minîn. Evet. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin zaferden bir payları olursa bu sefer de onlara sizi yenip öldürebileceğimiz mümkün iken müminlerden korumadık mı derler. Müslümanlara böyle, kafirlere öyle. İki taraftalar ya, müzebzebine beyne zalik. Her iki taraf arasında mekik dokurlar bunlar. Müslümanların yanına gelirler, biz sizdeniz derler. Kafirlerin yanına varırlar, biz sizi Müslümanların her türlü size yapacakları kötülükten sizi korumadık mı? Elem nestahviz aleyküm ve elem ne'akü minel mü'minim. Evet, o müminler sizi öldüreceklerdi. Biz sizi onlardan korumuş olduk. Korumadık mı derler. Fallahu yahkumu beyneküm yevmel kıyameti. Evet, Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Mutlaka Allah hükmünü verecektir. Allah hükmünü gerçekten ortaya koyacaktır. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin müminlere zarar vermelerine asla da izin vermeyecektir. Vermiyor zaten, kıyamete kadar da vermeyecek Rabbimiz. İzin vermiyor kafirlere. Kafirlere izin vermesi mümkün değil. Kafirlerin Müslümanların üzerine galip olması mümkün değil. Ama Müslümanların bir hatası varsa, bir kusuru varsa, onlar da galip geldilerse bu suçu kendilerinde aramalılar. Evet, 142. ayet. İnnel münafikine yukadi'ûne Allâhe ve huve kâdi'uhum ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûne nâse ve lâ yezkurûne Allâhe illâ galîlâ. Evet, bakın bu münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah kendi oyunlarını kendi başlarına geçiriyor, farkında değiller. Münafıklar ve kafirler Allah'a kazık atmaya çalışıyorlar. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Allah'a her yönden yaptıkları numaralarla güya Allah'ı aldatmaya, Allah'ın sistemini yok etmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz de diyor ki onlar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar ama halbuki Allah onların kendi tuzaklarını kendi başlarına geçiriyor, farkında değiller. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ. Onlar namaz için kalktıklarında gönülsüzce sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar. Namaza kalktıklarında insanlar bizi namaz kılıyor desinler diye, namazdan uzak değildir desinler diye bu şekilde davranırlar. Münafık namaza kalkarken mutlaka bu şekilde kalkıyor. Namaza üşene üşene davranıyor. Namaz için gönülsüzce insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar ve namaz kılarlar. Kâmû küsâle yurâûnen nâs. İnsanlar görsünler diye gösteriş için yaparlar. Allah'ın rızasını kazanmak için yapmazlar. Ve lâ yeşkûrûnallâhe illâ galîlâ. Evet. Ve lâ yeşkûrûnallâhe, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Pek az hatırlarına getirirler. Allah gündemlerinde yoktur. Bu işi ben yapıyorum, Allah ne der bu işe demezler. Bu işi yapıyorum, Allah bu işe ne diyor demezler. Daima yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olduğunu bilmezler. Bu şuurda olmazlar. Ve daima Allah'ı gündemlerinden uzak tutarlar. Başlarına çok büyük felaketler gelince anarlar, hatırlarlar. Onun dışında Allah'ı hatırlamazlar bu münafıklar. Bu ikiden fazla yüzü olan kimseler. Muzabzebine beyne zalik la ilahe ulai ve la ilahe ula ve men yudlilillahu felen tecide lehu sebila. İman ile küfür arasında yalpalıyor bunlar, gidip gidip geliyorlar. Bir imana geliyor, bir küfre gidiyor. Bir imana geliyor, bir küfre gidiyor. Muzabzebine beyne zalik. Bir sözüyle Müslüman olduğunu gösterir gibi oluyor ama öbür sözüyle kafir olduğunu, münafık olduğunu ortaya döküveriyor. İşte bunlar bu şekildedir. İman ile küfür arasında yalpalıyorlar bunlar. Ne Müslümanlara bağlı kalırlar ne de kafirlere. Allah'ın saptırdıkları için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Evet, bunları saptırmış Allah. Bunların çıkış yolu bulmaları da mümkün değil. Doğru yolu da elde etmeleri bunlara mümkün değildir. Bunlar küfürle iman arasında yalpa yapıyorlar. Gidip gidip geliyorlar. Bunlar ne onlardandır ne de bunlardandır. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Evet, Allah'ın saptırdıkları için sen asla bir çıkış yolu da bulamazsın. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ey iman edenler. Evet, Rabbimiz iman edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler. La tettehizu l-kafirine evliyâe min dûnil mu'minîn. Müminleri bırakıp Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmeyin. Mümin, mümini dost edinir. Müminin dostu mümindir. Kafiri dost edinemez. Kafirle dostluk yapamaz. Kafirle birlikte olamaz. Mümin, mümini dost edinecektir. Mümini dost kabul edecektir. Onun dışında mümini bırakıp da kafiri dost edinemez. İşte Rabbimiz burada da ey müminler, ya eyyühellezine amenu, la tettehizul kafirine evliyâe min dûnil mu'minîn. Müminleri bir kenara bırakıp da Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُب۪ينَا. Evet. Siz kafirleri dost edinmek suretiyle, siz kafirlerden yana olmak suretiyle, bunu yapmak suretiyle Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Mümin olduğunuzu beyan ediyorsanız müminlerle dostluk yapın. Kafirlerle dostluk yapmayın. İnnel münafikine, çünkü münafıklar. Çünkü iki yüzlüler, çünkü ikiden fazla yüzü olanlar. Fidderkil esfeli minen nar. Ateşin en aşağı tabakasına atılacaklardır onlar. Kafirlerden daha aşağı tabakada yanacaktır. Rabbimiz Nisa suremizin 145. ayetinde de cehennemin en alt tabakasında yanacakların da münafıklar olduğunu bize açıklıyor. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minen nâr. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasında yanacaklardır. Ve len tecide lehum nasîrâ. Evet, en aşağı tabakada yanacak. Sen onlara yardım edici birini de bulamayacaksın. Yardım eden birini de bulma imkanı olmayacaktır. Sen onlara yardım edici birini de bulamayacaksın. Münafıklar kafirlerden de daha alt tabakada yanacaklardır ve onlara yardım edici biri de bulunmayacak, kimse de yardım edemeyecek. Müslümanlar da yardım etmeyecek onlar cehennemin alt tabakasına yanarken, dünyada kafirlerle birlikte oldukları kimseler de gelip onlara yardım edemeyecek. Ne Müslümanlardan yardım görebilecekler ne de kafirlerden yardım göremeyeceklerdir. En alt tabakada, en derin yerinde cehennemin yanmaya devam edeceklerdir. Ama her şeyin bir çözümü var. Tevbe var, tevbe kapısı var İslam'da. Kişi son nefesine düşmediği sürece tevbe kapısı açıktır. Tevbe edip Allah'a dönebilir, Allah'a yönelebilir, Allah'ın emrine göre hareket edebilir. Veya kıyamet dediğimiz, dünyanın ömrü bitmediği sürece tevbe kapısı açıktır. İşte münafıklık için de tevbe kapısının açık olduğunu Rabbimiz 147. ayet-i kerimede bize beyan ediyor. Evet, Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede, yani münafıkların da tevbe etmek suretiyle kurtarabileceklerini bize beyan ediyor. Nisa suremizin 146. ayet-i kerimesinde de münafıkların, iki yüzlü kimselerin de tevbe etme imkanına sahip olduklarını bize bildiriyor. İllellezine tabu, o münafıklar ki içinde tevbe edip evet hayatlarını dürüst ve erdemlice yaşarlarsa. Münafıklıktan vazgeçtim. Bugüne kadar çok münafıklık yaptım, çok kötülükler yaptım ama bugün vazgeçiyorum derse kişi. Münafıklıktan vazgeçerse kişi, ondan sonra da hayatını düzeltirse illellezine tabu, tevbe etmek kafi değil. Döndüm demek kafi değil. Döneceksin, arkadan da ve aslahu, halini düzelteceksin, tavrını düzelteceksin, yaşantını Müslüman haline getireceksin, Müslümanca yaşamaya devam edeceksin. Tevbe, tevbeden sonra halini düzeltmek. Evet, bunlar tevbe ederler ve hayatlarını da dürüst ve erdemlice yaşarlarsa, yani hallerini de düzeltirlerse. Ve va'tasamu billahi, Allah'ın dinine de sımsıkı sarılırlarsa, evet, Allah'ın gönderdiği dine, hayat tarzına, yaşama biçimine sarılırlarsa, yani Allah'a itisam ederlerse, va'tasimu bihablillahi cemi'a, Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılırlarsa, her yaptığım işi Allah'ın kitabına göre yaparım, her yaptığım işi Allah'ın emrine göre yaparım demek suretiyle hayatlarını Müslümanca bir hale getirirlerse, va'tasamu billahi, ve Allah'a da yürekten inanıp bağlanırlarsa, ve ahlesu dinehum lillah, evet, dini de sadece, hayat tarzını da sadece Allah'a tahsis ederlerse, yani benim hayatımı Allah tanzim eder, peygamber tanzim eder. Üçüncü bir kişiler, dördüncü bir kişiler benim hayatımda dahili yoktur. Hiçbir şekilde onlar bir şey yapamazlar demek suretiyle. Ayarını Allah'tan alırsa, peygamberden alırsa, hayatını tanzim eden esasları koyan Allah ve Resulü olursa. Ve ahlesu dinehum lillah. İşte bu manaya geliyor. Ve ahlesu dinehum lillah. Hayatlarını Müslümanca, hayatlarını Allah ve peygambere göre yaşarlarsa, Allah'ın ve peygamberin dediğine göre hayatlarını ayarlarlar ise, evet, o insanlar münafık da olsalar, tevbe ettikleri sürece, hallerini düzelttikleri sürece, Allah'ın dinine sımsıkı sarıldıkları sürece ve hayatlarının sonuna kadar da ve ahlesu dinehum lillah, ayarlarını Allah'tan ve Resulünden almak suretiyle hayatlarını devam ettirirler ise, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ, evet, gerçekten bunlar müminlerle beraberdirler. Yani adam yıllarca münafıklık yapmış, 50 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, netice dönmüş, Müslüman olmuş. Aynen müminlerle, Müslümanlarla beraberdir. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ, gerçekten mümindir, müminlerle beraberdir ve birlikte yaşayacaktır o kimse, yaşamasını sürdürecektir o kimse. Yani Allah katında o da mümindir, müminlerle birliktedir. Allah onlara, müminlere yaptığı neyse ona da aynısını yapacaktır. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا, zamanı gelince Allah bütün müminlere de büyük bir mükafat verecektir. İşte o da münafıklıktan kurtuldu. 50 sene, 30 sene, 40 sene münafıklık yaptı. Ama döndü. Dört dörtlük Müslüman oldu. Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi Müslüman oldu ve döndü bu tarafa. Dolayısıyla onlara da Allah çok büyük mükafatlar hazırlamıştır. Cennet nimetlerini verecektir. Son ayeti kerime. Nisa suresi 147. ayet-i kerime. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amentum ve kânallahu şakiran alîmâ. Evet, Nisa suremizin 147. ayeti kerimesinde de Rabbimiz buyurur ki, eğer şükreder ve inanırsanız Allah geçmiş günahlarınızdan dolayı sizi neden azaba uğratsın? Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amentum. Siz eğer şükrederseniz, siz eğer nankörlük etmezseniz, siz eğer Allah'ın dinini, Allah'ın hayat tarzını, Allah'ın peygamberini hayatınızda örnek olarak, yaşanacak model olarak kabul ederseniz, Allah size niye azap etsin? Sizin için azaba uğratsın. Ma yef'alullahi bi azabikum in şekertum ve amentum. Allah'a şükrediyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz, orucunuzu tutuyorsunuz, Allah'tan gelene göre hayatınızı ayarlıyor, Allah'ın gönderdiği peygamberden ayar alarak o gibi olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda Allah size niçin azap etsin? Niçin sizi azaba uğratsın? Ve kânallâhu şâkiren alîmâ. Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi çok iyi bilendir. Allah şükredenlere karşılığını veriyor. Sen Allah'a şükredersen o sana mutlaka bol bol nimetlerini veriyor. Sen Allah'a kul olursan o sana daima imkanların en büyüğünü bahşediyor ve en büyüğünü veriyor. İşte böylece Rabbimiz Nisa suremizin 147. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, eğer siz şükreder ve inanırsanız Allah geçmiş günahlarınızdan dolayı sizi neden azaba uğratsın, size neden ceza versin? Bilirsiniz ki Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İşte Allah şükredenlerin karşılığını veriyor ve her şeyi çok iyi bildiğinden dolayı da bu ayetleriyle bize gerçekleri duyuruyor, gösteriyor, anlatıyor. Biz de böylece Nisa suremizin 147. ayet-i kerimesindeki öğrendiğimiz şekilde hayatımızı ayarlayıp ona şükredelim. O da bize şükrümüzün karşılığını bol bol nimet olarak, sevap olarak, cennet olarak versin. Çünkü o her şeyi en iyi bilendir. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 148. ayetinden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.